בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה חלק שני, הלכות עורלה, הלכה ד'. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך, הקלטה הראשונה מתחילת ההלכה עד עוד תתוו. עניין שלוש שני עורלה ובשנה הרביעית צריכים להעלות הפירות לירושלים וכו'. א', על פי התורה תקעו ממשלה, ליקוט את עניין הסימן א', והכלל לענייננו, כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים וכו'. אך צריכים לשמור את עצמו מאוד מקנאת המלאכים שלא ידחפו אותו חס ושלום. והעצה לזה להחזיק את עצמו בשורשי נשמות ישראל, שהן חצובות מתחת כיסא הכבוד, שהוא בחינת חווה, אם כל חי. שזהו בחינת ויבן השם אלוקים את הצלע וכו'. אך צריכים להכיר את המפורסמים שבהם כלולים כל הנשמות. כי יש כמה מפורסמים של שקר שעיקר גדולתם רק על ידי הזות. כי הזות מלכותא בלא תגא. וזה זוכין על ידי בניין ירושלים שהוא בחינת שלמות היראה תלויה בלב וכו'. ולזה צריכים לשבר שלושה תאוות שהם מפסידין היראה שבלב, שהם תאוות ממון ותאוות משגל ותאוות אכילה. ולזכות לצאת מאלו התאוות הוא על ידי קבלת שלושה רגלים כראוי וכו' עיין שם. ואז זוכין ליראה שהוא בחינת בניין ירושלים, ועל ידי זה זוכין לתפילה שהיא דבר השם וכו', שעל ידי זה זוכין לאחוז בשורשי הנשמות, ואז יהיה קיום לממשלה שלו על המלאכים וכו', ואז יכולים לעשות ראש השנה וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת שלוש שני עורלה, שהוא לתקן חטא את צדה טוב ורע, כמרומז בדברי רבותינו ז"ל, שאמרו, מי יגלה אפר מעיניך אדם הראשון וכו', שהרי בניך ממתינים שלוש שנים וכו', כמבואר במדרש. כי אדם הראשון נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים, וכן הבלה, שהיה לו ממשלה על המלאכים קודם החטא, כמבואר בזוהר ובמדרשים, מעוצם הגדולה והממשלה על המלאכים שהיה לאדם הראשון קודם החטא. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהיו המלאכים צולין לו בשר ומסננין לו יין. ומחמת זה בעצמו נתקנאו בו המלאכים מאוד, עד שנתגרה בו הסמ"מ כמבואר שם במקומות. כי השם יתברך ידע מזה שהתקנאו בו המלאכים, על כן רמז לו שיאחוז בשורשי הנשמות, שהם בחינת חווה אם כל חי. שזהו בחינת ויבן השם אלוקים את הצלע וכולי, הנאמר באדם הראשון. כי חווה היא אם כל חי שהייתה כלולה מכל הנשמות. אך היה צריך להיזהר מאוד שלא להתאחז בנשמות של המפורסמים של שקר, שהם רק על ידי הזות כנ"ל. כי גם אז היו במציאות שורשם, כי הם מבחינת ה-974 דורות שהיו קודם בריאת העולם, שהן הן עזי פנים שבדור, ואינון רי שעמה, כמובן בזוהר הקדוש. ומחמת שאדם הראשון היה צריך לשמור את עצמו מהם, על כן ציווה עליו השם יתברך מכל עץ הגן נכון תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו וכו'. כי עצי הגן הם בחינת נשמות קדושות, כי כל נשמתין מאילנה רב רב נפקין, כמו שאיתה בזוהר הקדוש. כי כל עצי הגן עדן יונקין ומקבלים מבחינות עץ החיים אשר בתוך הגן, שהוא כלול מכל הנשמות החצובות מכיסא הכבוד. כי עץ החיים עומד תחת כיסא הכבוד, שדרך שם יורדין ועולין כל הנשמות כשצריכים לבוא לזה העולם משם. וכן להפך, כשצריכים לחזור ולעלות מזה העולם למקומם ושורשם, שכולם צריכים לירד ולעלות דרך עץ החיים כידוע. אך יש עץ הדעת בתוך הגן שהוא בחינת שורש הנשמות של המפורסמים של שקר, שהם בחינת עזי פנים שבדור, שהם בחינת עץ הדעת טוב ורע. כי הם מעורבבים מטוב ורע. כי בוודאי כל מפורסם של שקר בהכרח שיהיה בו איזה טוב. כי בלא זה לא היה לו כוח להמשיך נפשות ישראל אחריו. כי מטבע נפשות של ישראל להמשיך את עצמן רק אל הטוב. ועל כן בוודאי אי אפשר שיהיה מפורסם של שקר, כי אם כשיש בו מעט טוב, בבחינת כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקיים וכו'. רק שהרע והשקר שבו מרובה מן הטוב, שזהו בחינת הצדת טוב ורע. ועל ידי זה נצטווה אדם הראשון ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כדי שלא יתאחז ויתקשר בשורשי הנשמות של המפורסמים של שקר, שהם בחינת תעזי פנים אשר קומטו בלא עת. אבל הסמך מהם התגרה בו והסיתו לעבור על מצווה זאת בעצמה לאכול מעץ הדעת. ועל ידי זה לא היה לו כוח לעמוד בממשלתו על המלאכים. ודחפו והפילו אותו בחינת כי ביום החולך ממנו מות תמות. מנדנחית מדרגה קרי בוימות. כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי על ידי פגם אכילת עץ הדעת, פגם בכל השלוש תאוות הנ"ל שצריכים לשברם, כדי שידע להכיר את שורשי הנשמות של עזי פנים וכו'. שהם תאוות ממון ומשגל ואכילה, כנ"ל בהתורה הנ"ל. והוא פגם בכולן על ידי אכילת עץ הדעת. וזה שכתוב ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, זה תאוות אכילה. וכי תאווה הוא לעיניים, זה בחינת תאוות משגל שתלויה בעיניים. כמו שכתוב, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. ונחמד העץ, זה בחינת תאוות ממון, שנאמר עליו לא תחמוד. ומאחר שפגם באלו השלוש תאוות, בוודאי לא היה לו עוד כוח לעמוד בממשלתו וכו' וכנ"ל. ג. וזה בחינת שלוש שני עורלה, שכשנוטעין עץ מאכל צריכים להמתין שלוש שני עורלה, שלוש שנים דייקה, כנגד שלוש תאוות הנ"ל. כדי לשבר ולבטל שלוש תאוות הנ"ל, כדי לשמור את האילן שלא ינק מבחינת עץ הדעת טוב ורע חס ושלום, מבחינות שורשי נשמות של המפורסמים של שקר. רק תהיה יניקתו מבחינת עץ החיים אשר בתוך הגן וכו'. וזהו, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, שצריכים להעלות הפירות לירושלים. היינו כנ"ל, שאחר שזוכין להכניע שלוש תאוות הנ"ל שהן בחינת שלוש שני עורלה כנ"ל, אחר כך זוכין לבחינות בניין ירושלים שהוא יראה שלם התלויה בלב כנ"ל. ועל כן צריכין אחר שלוש שני עורלה להעלות הפירות לירושלים שהוא בחינת יראה שלם, שזוכין על ידי שמכניעין שלוש תאוות הנ"ל, על ידי שנזהרין מלאכול הפירות בשלוש שני עורלה וכנ"ל. ועל ידי בחינת בניין ירושלים זוכין לתפילה כנ"ל בהתורה הנ"ל. וזהו, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. קודש הילולים די כבחינת תפילה שהוא שבחים והילולים להשם, שזוכין על ידי בחינות בניין ירושלים, שזוכין על ידי שמכניעין שלושה תאוות הנ"ל. שזהו בחינת איסור אכילת הפירות שלוש שני עורלה ונטע רווי להעלות הפירות בשנה הרביעית לירושלים וכנ"ל. ד. ואז יכולים לעשות ראש השונה, כמבואר בהתורה הנ"ל. וזה בחינות התקיעות שסימנם קשת, שהן בחינת האבות, אברהם, יצחק ויעקב כמובא. כי שלוש אבות הם בחינת שלושה רגלים, כי פסח נגד אברהם וכו'. היינו שעל ידי התקיעות, תקיעה השברים תרועה, בחינת קשת, בחינת תלת אבן, על ידי זה מעוררין כוח השלושה רגלים, שעל ידי זה מכניעין שלוש תאוות הנ"ל, שעל ידי זה זוכין ליראה, בחינת היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, שזהו בחינת ראש השונה שאז נמשך יראה גדולה, בחינת ובכן תן פחדך וכו' ואימתך וכו'. ועל ידי זה זוכין לתפילה, כי עיקר בניין התפילה הוא בראש השונה כמובן בכוונס. ועל ידי התפילה שהיא דבר השם, מבחינת בדבר השם שמיים נעשו, זוכין שיפול ויתבטא לעזות של הזה פנים וכו'. ואז יכול להתקשר בשורשי נשמות הקדושים, שעל ידי זה יכולים לעשות ראש השונה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. נמצא שעיקר בחינת ראש השונה נתהווה על ידי התקיעות, שהם בחינת שלושה רגלים, שהם מכניעין השלוש תאוות הנ"ל. שעל ידי זה זוכין לכל הבחינות המבוארים שם. עד שזוכין לעשות ראש השונה. ועל כן נקרא ראש השונה יום תרועה, כי עיקר בחינת ראש השונה נתהווה על ידי השלוש קולות של השופר, שהם בחינת שלושה רגלים וכו' לכנל. וכל זה הוא תיקון חטא אדם הראשון שנברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים ופגם בזה וכו' לכנל. כי כל חטאו היה בראש השונה שאז נברא, והיה צריך אז להמשיך כל התיקונים הנ"ל. שעל ידי זה היה זוכה לבחינת קדושת ראש השונה, ואז היה ניתקן כל הנ"ל. והוא פגם בזה באותו היום, על כן כל תיקוננו עתה הוא על ידי ראש השונה, שאנו צריכים להתקבץ הרבה נפשות בראש השונה לצדיקי אמת, שהם שורשי נפשות ישראל באמת, שהם יכולים לעשות ראש השונה, שעל ידי זה ניתקן הכל, אמן ואמן. כי עיקר הראש וההתחלה של כל התיקונים הוא על ידי ראש השונה, ראש דייקה. כי ראש השונה הוא יום ראשון לתשובה. היינו התחלת התשובה. כי אז יום ראשון לעשרת ימי תשובה. כי באמת התחלת התשובה והתיקון קשה וכבד מאוד. כי קשה מאוד להידע ולמצוא הראש וההתחלה. כי על פי רוב כל התיקונים והעצות כל אחד תלוי בחברו. ומחמת זה קשה למצוא הראש וההתחלה. למשל, בתורה הזאת מבואר שצריכים לבוא להתכלית שתתקיים ממשלתו על המלאכים. ולזה צריכים לקבל שלושה רגלים כראוי, שעל ידי זה משברים שלוש תאוות הנ"ל. שעל ידי זה זוכים ליראה שבלב, שעל ידי זה נברא מלאך שמשפיע נבואה וכו'. שעל ידי זה זוכים לתפילה וכו'. שעל ידי זה נופל העזות של הזה פנים וכו'. ואז יכול להתקשר בשורשי נשמות שהם מבחינת כיסא הכבוד, שעל ידי זה מתקיים ממשלתו וכו', ואז יכול לעשות ראש השונה וכו' עיין שם. נמצא שכפי בניין התורה הקדושה הזאת, עיקר ההתחלה משלושה רגלים, שעל ידי זה שמקבלים השלושה רגלים כראוי, זוכים לשבר השלוש תאוות הנ"ל עד שזוכים לכל הבחינות הנ"ל. ובאמת, בוודאי מי שזוכה להתגבר לילך בדרך הזה, שמתגבר לקבל השלושה רגלים כראוי, וממשיך עליו הדעת בשלושה רגלים, ומשבר על ידי זה כל השלוש תאוות עד שזוכה לכל הנעל, בוודאי אשרי לו. אבל בעוונותינו הרבים עבדה העצה מאיתנו, כי גם העצה בעצמה קשה וכבד עלינו לקיים, כי אין לנו יודעים איך זוכים לקבל השלושה רגלים כראוי, באופן שנחדש את מוחנו ודעתנו בכל רגל ורגל, עד שנזכה על ידי קדושת השלושה רגלים לשבר ולבטל כל השלוש תאוות הנ"ל. ועל כן עדיין לא זכינו לשבר כל השלוש תאוות הנ"ל כראוי. ומחמת זה אנו רחוקים מכל התיקונים הנ"ל. וגם מחמת זה בעצמו שרחוקים משבירת השלוש תאוות הנ"ל, מחמת זה רחוקים מקבלת השלושה רגלים כראוי, כי הא בהא תליא. כי כפי המבואר כאן בתורה הזאת שהשלושה רגלים משברין ומבטלין השלוש תאוות הנ"ל, נמצא ששלוש תאוות הנ"ל הם ההפך מקדושת השלושה רגלים. ועל כן בוודאי כל זמן שלא ביטל השלוש תאוות אלו, הוא רחוק מקדושת השלושה רגלים. כי אלו השלוש תאוות הם ההפך מקדושת השלושה רגלים, כנ"ל. ועל כן, קשה וכבד למצוא הראש וההתחלה. וכן הוא ברוב העצות והתיקונים שקשה וכבד למצוא הראש וההתחלה, מחמת שעל פי רוב כל אחד תלוי בחברו, ואין יודעין מאיכן הראש וההתחלה. וכמובן בדברי האדמו"ר זל מזה במקום אחר. ועל כן, עיקר הראש וההתחלה של כל התיקונים שבעולם, הוא על ידי ראש השונה. ועל כן נקרא ראש השונה ראש, דייקה. כי משם עיקר הראש וההתחלה לכנוס לעבודת השם. כי הוא יום הראשון לעשרת ימי תשובה, היינו ראשית התשובה והתיקון. וב. כי מה שקשה למצוא הדרך לשוב להשם יתברך, זה מחמת חטא אדם הראשון ומחמת ריבוי אבונותינו, שעל ידי זה נתבלבלו כל המקומות והדרכים, עד שקשה למצוא הדרך לשוב אליו יתברך. כי עיקר התשובה הוא לשוב הדבר למקום שניטל משם, בבחינת זרקא דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. אבל מריבוי אבונותינו קשה לנו מאוד למצוא מקומנו לידע איך לשוב אל המקום אשר נחצבנו משם. בזה ששאל הקדוש ברוך הוא את איוב, על שירער אחר מידותיו יתברך, איפה היית ביסדי ארץ? ודרשו רבותינו ז"ל, איפה שלך, איכן הייתה באדם הראשון? כי האדם הראשון היה כלול מכל הנשמות. ושאל אותו הקדוש ברוך הוא אם יודע איכן היה מקומו בקומתו של אדם הראשון, וכמובן מזה בכתבי האריזה בעריכות בספר הגלגולים עיין שם. היינו, ששאל אותו הקדוש ברוך הוא אם כבר זכה לתשובה שלמה לשוב אל מקומו שניטל משם. ומאחר שעדיין אינו יודע את מקומו בקומתו של אדם הראשון, בוודאי לא זכה עדיין לתשובה שלמה לשוב למקומו שניטל משם. ומאחר שעדיין אינו יודע את מקומו, מחמת זה עובר עליו כל מה שעובר. כי כל מה שהשם יתברך מסבב עם האדם, הכל לטובתו כדי להשיבו לדרך הישר. והשם יתברך מסבב עמו בכמה סיבות, כפי מה שהוא יתברך יודע את מקום כל אחד ואחד, שכמו כן הוא צריך לגלגל עמו בגלגולים אלו בסיבות אלו. ומחמת שאין מי שידע מקום כל אחד ואחד מתחילה ועד סוף, על כן אי אפשר להבין דרכיו יתברך. ומחמת זה קשה מאוד למצוא הראש וההתחלה לתשובה, מחמת שאין מי שידע את מקומו. מחמת שמחטא אדם הראשון נשרו איבריו ונפלו ממנו כמה נשמות ונתבלבל מקומה מאוד. וכמו כן, על ידי החטאים של כל אחד ואחד. על כן עיקר תיקון התשובה אי אפשר להתחיל, כי אם על ידי הצדיקים אמיתיים שהם אוחזים בכיסא הכבוד, דהיינו בשורשי נשמות ישראל, שהם יכולים לעשות ראש השונה, כי הם בבחינת מקומו של עולם ויודעים מקום כל אחד ואחד מתחילה ועד סוף. והם יודעים לעשות ראש השונה שהוא יום הדדינה לדון את כל אחד לכף זכות, כמבואר בתורה הזאת שם. כי מחמת שהם יודעים שורשי כל הנשמות והם בבחינת מקומו של עולם, והם יודעים מקום כל אחד ואחד מתחילה ועד סוף, הם יודעים לדון הכל לכף זכות ולעשות ראש השונה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. דהיינו התחלת התשובה. כי הם מוצאים זכות לכל אחד לפי מקומו שיודעים, אפילו עם הגרוע שבגרועים, ומכניסים אותו לכף זכות באמת. כי זה עיקר הזכות שמוצאים עליו כדי להנטותו לתחייה, להכניסו באמת לכף זכות, להחזירו בתשובה שלמה באמת. כי חוץ מזה הכל הבל ואין שום זכות וטובה בעולם, כי אם כשעל ידי הזכות הזה יזכה לאיזה טובה אמיתית ונצחית לבוא לתכלית האמיתי. ועל כן בוודאי מה שהצדיקים שיכולים לעשות ראש השונה דנים הכל לכף זכות לפי מקום כל אחד, העיקר הוא מה שעל ידי זה מכניסים אותם באמת לכף זכות ומכניסים בהם הרהורי תשובה. וזה שאנו רואים בחוש, שבראש השונה ועשרת ימי תשובה מגיע על כל אחד מישראל איזה הרהור תשובה. והכל צועקין להשם יתברך מעומק הלב. ומאין בא זאת? כל זה נמשך רק מהצדיקים האמיתיים שיכולים לעשות ראש השונה על ידי שהם יודעים מקום כל אחד ואחד כנל. שעל ידי זה דנים הכל לכף זכות ומכניסים את הכל באמת בכף זכות ומכניסים בהם הרהורי תשובה. ומודיעים להם ומאירים להם בדעתם שורש העצה והראש וההתחלה לכנוס בדרכי התשובה. שהעיקר הוא לצרוק אל השם תמיד מעומק הלב, שזה עיקר בחינת ראש השונה ועשרת ימי תשובה. והעיקר הוא ראש השונה שהוא הראש וההתחלה. שאז מתחילים הכל בהתחלה אמיתית שהוא לצעוק אל השם מעומק הלב בבחינת ממעמקים קראתיך השם מעים כעמקים. וכל זה נמשך על כל אחד מישראל מגדולי הצדיקים שיודעים מקום כל אחד ואחד שהם דנים הכל לכף זכות והם עושים ראש השונה כנל. ומשם עיקר התחלת התשובה לכל אחד מישראל. ועל כן צריכים לנסוע לצדיקים אמיתיים על ראש השונה, כי מהם עיקר קדושת ראש השונה. כי אפילו הרחוקים מהם שאין נוסעין עליהם, כולם מקבלים מהם קדושת ראש השונה שהוא התעוררות התשובה וכנל. אבל בוודאי כל מי שמתקרבים אליהם ונוסעים עליהם על ראש השונה, בוודאי הם עיקר המקבלים קדושת ראש השונה שנמשך רק מהצדיקים כנל. זין. נמצא שעיקר הראש וההתחלה הוא מראש השונה כנל. ועיקר ההתחלה הוא מה שבראש השונה מתחילים הכל לצעוק מעומק הלב להשם יתברך, בבחינת ממעמקים קראתיך השם. וזאת ההתחלה נמשכת על כל השנה כולה, על כל מי שבא לשוב באיזה עת שהוא, שעיקר התחלתו מבחינת ראש השונה. היינו מבחינת ממעמקים קראתיך. היינו לצעוק לשם יתברך מעומק הלב ממקום שהוא. ואז יאיר לו השם יתברך הדרך לתשובה, ויאיר עיניו לידע מהכן להתחיל לשוב אליו יתברך. וזה בחינת כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. כיסא כבוד זה בחינת שורשי נשמות ישראל, שזה בחינת מקומו של עולם כנל, ששם השורש של כל הראשית וההתחלה של כל אחד. כי שם מקומו של כל אחד ואחד. וזהו מרום מראשון. היינו שהכיסא כבוד, שורשי נשמות ישראל, בחינת מקומו של עולם, הוא מרום מראשון. שהוא מרומה מראשון והתחלה של כל אחד, שהוא בחינת מקום של כל אחד ואחד. כי כל ההתחלות והראשית של כל אחד, היינו כל המקומות של כל אחד ואחד, הכל כלול שם. כי הוא בחינת מקומו של עולם ואין העולם מקומו. נמצא שהוא מרומה מכל הראשית וההתחלה של כל אחד שהוא מקום כל אחד. כי כל המקומות כלולים בו והוא למעלה מכל המקומות שהם בחינת הראשית של כל אחד כנל. וזהו מקום מקדשנו. שעל ידי בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם כנל, על ידי זה יכולים לקדש מקום כל אחד ואחד, על ידי שיודעין מקום כל אחד ואחד מאיך אנו נמשך. שעל ידי זה יכולים לדונו לכף זכות ולמצוא לו פתח לתשובה, להעיר לו המקום והדרך שישוב על ידו להשם ידבח. וזהו מקום מקדשנו, שעל ידי זה יכולים לקדש ולתאר מקום כל אחד ואחד, על שיודעין את מקומו. שעל ידי זה דנים אותו לכף זכות ומחזירים אותו בתשובה שלמה כשמקומו וכנל. ח. ובשביל זה נוסעין על קברי צדיקים בראש השונה. כי במקום מנוחת הצדיקים שם כלולים כל המקומות של כל אחד ואחד. כי במקום מנוחתו שם נמשך קדושת הכיסא כבוד שהוא נחלתם. כמו שכתוב, וכיסא כבוד ינחילם. ועל כן שם הוא בחינת מקומו של עולם, ויכול כל אחד למצוא שם את מקומו ולשוב להשם מטבח. וזה בחינת ויה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. היינו במקום קבורת הצדיק שהוא בחינת משה, בחינת שם חלקת מחוקק ספון, שם יכול כל אחד לראות את הראשית שלו. היינו בחינת ההתחלה והראשית שהוא צריך להתחיל לשוב להשם מטבח. מחמת ששם כל המקומות של כל אחד שהם בחינת ההתחלה והראשית של כל אחד. וזהו, ויתר ראש העם. היינו, כי הצדיק בחינת משה זוכה להיות בבחינת מקומו של עולם, על ידי שהתקשר עצמו לשורשי נשמות ישראל שכלולים בראשי עם. כי כל הנשמות נחלקים תחת הראשים והמנהיגים כמבואר בתחילת התורה הזאת. וזהו צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. צדקת השם, היינו שהצדיק עושה צדקת השם, היינו שהוא עוסק להצדיק את כל באי העולם, ולדון את הכל לכף זכות, כמו השם מטבח בעצמו שהוא עושה עמנו צדקה וחסד, ודן אותנו לכף זכות תמיד, מחמת שהוא יטבח מקומו של עולם, ויודע מקום כל אחד ואחד כנל. כמו כן, הצדיק שאוחז בשורשי נשמות, הוא גם כן עושה צדקת השם, שמצדיק את הכל לכף זכות כמו השם מטבח כנל. וזהו, הוא משפטיו עם ישראל, שזה הצדיק יכול לעשות ראש השונה לשפוט ולדון את כל ישראל, כי הוא יודע לדון את הכל לכף זכות מחמת שהוא בבחינת מקומו של עולם וכנל. וזהו תקעו בחודש שופר וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל, בראש השונה יצא יוסף מבית האסורים, ועיקר יציאת מצרים היה בזכות יוסף, בבחינת ויקח משה את עצמות יוסף עמו. וכל השלושה רגלים כולם הם זכר ליציאת מצרים. נמצא שגם עיקר קדושת השלושה רגלים נמשך מבחינת ראש השונה, שאז יצא יוסף מבית האסורים, שעל ידי זה יצאו ממצרים וזכינו לקדושת השלושה רגלים. כי עיקר בחינת קידוש החוידש, שהוא תיקון פגימת הלבנה, שעל ידי זה קדושת כל הרגלים, כמו שכתוב, עשה ירח למועדים, ועל ידי קדושת ראש השונה, שהוא בראש חוידש, שאז אומר השם יתברך בעצמו, הביאו עליי כפרה וכו', כמבואר בתורה הזאת. ואז, על ידי שישראל עושים תשובה, על ידי זה כביכול מביאים כפרה וסליחה עליו יתברך. כי בהתערות הדלתתה התער לאלה, כמו שכתוב באלוקים נעשה חיל, כי העבודה צורך גבוה והבאה טליה. כמו שעיקר התחלת תשובתנו בראש השונה, הוא על ידי מה שהשם יתברך ריחם עלינו, וקבע לנו ראש השונה בראש חוידש, שאז הוא יתברך בעצמו מבקש כפרה, שעל ידי זה יש לנו פתחון פה לבוא לפניו וכו', כמו שמבואר שם. כמו כן, על ידי זה בעצמו שאנו זוכין אז בראש השונה לתשובה, על ידי זה בעצמו אנו מביאים עליו יתברך כפרה, כי העיקר תלוי בתשובתנו. וזה עיקר בקשת השם יתברך מישראל, הביאו עליי כפרה. שאנו בני ישראל, אנו די כצריכים להביא עליו כפרה על שמיית את הירח, שמשם כל הפגמים. כי הכל תלוי בנו, כי אין חבוש מתיר את עצמו וכו', כמובן בתיקונים. ועל כן, על ידי התשובה שאנו עושים בראש השונה, על ידי זה מביאים עליו כפרה יתברך. ועל ידי זה נתמלא פגימת הלבנה, שזו בחינת קידוש החודש, שמשם כל הרגלים. נמצא שעיקר בחינת קידוש החודש, שהוא תיקון פגימת הלבנה, הוא על ידי ראש השונה. ועל כן, כל יציאת מצרים, שהוא בחינת קדושת השלושה רגלים, בחינת קידוש החודש, בחינת החודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא מצווה ראשונה שנצטווה משה בעת יציאת מצרים, כל תיקון זה נמשך מראש השונה. היינו, כי גם אז העיר עליהם בהעלם גדול קדושת ראש השונה בזכות יוסף, שיצא בראש השונה מבית האסורים, בחינת עדות ביוסף סמו. ובשביל זה נתקשה משה על קידוש החודש. מחמת שקידוש החודש הוא בחינת מילוי פגימת הלבנה, שזה בחינת שורש התשובה, בחינת תביאו עליי כפרה. בהתחלת התשובה קשה מאוד כנל. על כן נתקשה משה בזה מאוד, עד שגילה לו השם יתברך סוד קידוש החודש, שהוא שורש התשובה, שמתחיל מראש השונה שבו יצא יוסף, שעל ידי זה היה עיקר יציאת מצרים, שהוא בחינת קידוש החודש, בחינת קדושת השלושה רגלים כנל. ועל כן קבע תנא דיני קידוש החודש במסכת ראש השונה. כי עיקר בחינת קידוש החודש הוא על ידי ראש השונה, שקבע אותו השם יתברך ברחמיו העצומים בראש חודש, שהוא חסד גדול ועליון מאוד וכנל. ועל כן, גם עיקר יציאת מצרים היה לידי ריבוי הצעקות והזעקות שצעקו בני ישראל אל השם. כמו שכתוב, הניצק אל השם אלוקינו וירא את עוניינו וכו'. וכתיב, ויענחו בני ישראל וכו', ויזעקו וטל שבעתם אל האלוקים וכו'. היינו כי עיקר יציאת מצרים הוא על ידי בחינת ראש השונה, שעיקרו הוא בחינת קולות, בחינת ממעמקים קראתיך השם, בחינת קול שופר שהוא בחינת מן המצר קראתי יה וכו'. כי עיקר יציאת מצרים היה על ידי יוסף שיצא בראש השונה מבית האסורים כנל. כי גם יוסף יצא בראש השונה על ידי צעקתו להשם מטבח, כמו שכתוב שם אחר פסוקי תקעו הנל, בצרה קראת ואחלצך וכו', היינו כנל. יוד. והנה בראש השונה כל עסקנו לבנות ולתקן בחינת מלכות כמבואר בכוונס. היינו, כי אז עוסקין להעלות ולתקן את התפילה שהיא דבר השם לגואלה ולפדותה מן הגלות וכו', כמבואר בתורה הנ"ל. ועל ידי זה אנו זוכין שימשך עלינו קדושת ראש השונה, שהוא בחינת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, שזה זוכין על ידי תפילה בשלמות, שעל ידי זה יכולים להתקשר לשורשי נשמות שהם בחינת כיסא הכבוד וכו', לבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה יודעים לדון את הכל לכף זכות, שזהו בחינת קדושת הראש השנה וכו', כמבואר שם היטב עיין שם. והכל נעשה על ידי הצדיק האמת כנל. כי זה הצדיק האמת שכבר שיבר כל התאוות וכו', עד שזכה לכל התיקונים הנ"ל, עד שזכה שיש לו כוח לעשות ראש השנה, הוא ממשיך עלינו כל אחד מישראל המקורבים אליו קדושת ראש השנה. דהיינו, שהוא דן אותנו לכף זכות, הוא מכניס אותנו באמת לכף זכות, עד שמגיע על כל אחד ערעור ותשובה, הוא מתחיל לצעוק להשם יתברך מעומק הלב. ומשם מתחיל לכנוס בדרכי התשובה ולהמשיך כל התיקונים הנ"ל, עד שנזכה גם אנחנו לאחוז בשורשי הנשמות ולעשות ראש השנה כנ"ל. והנה, כלל התיקונים הנ"ל הם לקבל שלושה רגלים כדי לשבר שלוש תאוות הנ"ל. וזה אנו ממשיכים על ידי השופר, על ידי התקיעות שסימנם קשת, בחינת תלת תוואן שהם בחינת שלושה רגלים כנ"ל. ועל ידי זה זוכין להיראה שזהו בחינת שופר, בחינת היתקה שופר בעיר וכו'. ועל ידי זה זוכין לנבואה, היינו בחינת מתן תורה שניתנה בכל שופר, שמזכירים בראש השנה. כי עיקר שלמות רוח נבואה זכינו בשעת קבלת התורה, כמו שכתוב פנים בפנים דיבר השם עמכם. דיבר השם זו נבואה, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל במקום אחר. ועל ידי נבואה זוכין לשלמות התפילה. וזה עיקר בחינת ראש השונה לבנות התפילה שהיא בחינת מלכות כידוע. ועיקר שלמות התפילה היא שכל שיח השדה יחזרו ויתנו כוחם לתוך התפילה בבחינת ויצא יצחק לסוח בשדה וכו'. שזהו בחינת התנוצצות משיח וכו', כמבואר שם היטב עיין שם. וזה כל עסקנו בראש השנה, כי אז עוסקין להתפלל על צמיחת קרן משיח, שזהו עיקר מלכות דקדושה שאנו צריכים לגלות בראש השנה, כמו שאנו מתפללים לצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך וכו', ותמלוך אתה השם לבדך וכו', מלוך על כל העולם כולו וכו', המלך הקדוש, המלך המשפט וכו', כי הכל אחד, כי שלמות התפילה הוא בחינת מלכות דקדושה כנ"ל. ועיקר מלכות דקדושה היא מלכות משיח, שאז יתגלה מלכותו יתבח לאין כל. כי אז יתקיים והיה השם למלך על כל הארץ וכו'. ועיקר שלמות התפילה שהיא בחינת התנוצצות משיח, שהוא מלכות דקדושה, היא כשהתפילה נשלמת וכלולה מכל שיח השדה כנ"ל. וזה צריכין בראש השנה שאז נברא אדם הראשון, והיה צריך להתפלל ולהעלות ולהוציא כל שיח השדה. כמו שכתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכו', כי לא ימטיר השם אלוקים וכו', ואדם אין וכו'. ופרש רש"י, עד שבא אדם והכיר בטובת הגשמים והתפלל עליהם וכו'. כי עמדו על פתח קרקע עד שבא אדם וכו'. נמצא שכל שיח השדה לא יצאו בארץ עד שבא אדם ביום שנברא, שהוא ראש השונה והתפלל עליהם, וירד המטר ואז יצאו. ואז נתגלה שכל שיח השדה, כל כוחם וגדילתם ויציאתם לעולם הוא רק על ידי תפילה. ומחויבים להחזיר כל כוחם לתוך התפילה שהיא דבר השם שהוא שורשם. אבל אדם הראשון היה צריך להתפלל עוד להשלים תיקון העולמות בשלמות. ואז היו עולים ונכללים כל שיח השדה בתוך תפילתו בתכלית השלמות בבחינת התנוצצות משיח. כי הוא היה צריך אז להמשיך התיקון של משיח כידוע. אבל על ידי שפגם בעץ הדעת ולא התפלל תפילתו כראוי, על ידי זה נפגם הכל. ואנו צריכים בכל ראש השונה לתקן זאת כמובן בכוונס. ועל כן עיקר שלמות התפילה בראש השונה הוא בבחינה הנעל, שיעלו כל שיח השדה ויוכלל כל כוחם בתוך התפילה. שזהו בחינת התנוצצות משיח שצריכים להמשיך בראש השונה כנעל. ואנו עוסקים בתיקון זה בכל עשרת ימי תשובה לתקן התפילה בבחינה זאת, שכל שיח השדה ייתנו כוחם בתוך התפילה, שעל ידי זה נתבטלין כל הרפואות, כי כל הרפואות נמשכין לתוך כל מה שאוכלין ושותין, בבחינת וברך את לחמך ואת מימך, והסירות עם מחלה מקרבך וכולי, עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת מה שמצווה לאכול בערב יום כיפור, כי מבואר בכוונס שבערב יום כיפור נשלם הנסירה, עיין שם. היינו, שאז נגמר בניין המלכות שהיא בניין התפילה כנל. בעיקר שלמות התפילה הוא שכל שיח השדה ייתנו כוחם לתוך התפילה, עד שיתבטלו כל הרפואות של הדקטרים, כי נוכל להמשיך כל כוחות של הרפואות לתוך כל מה שנוכל ונשתה. וכשזוכין לזה, אזי בוודאי האכילה מצווה גדולה, כי אז האכילה בשלמות גדול מאחר שנמשך לתוך אכילתו חיות משורשו העליון מבחינת דבר השם. וכל הכוחות והחיות של כל שיח השדה כלולים במה שאוכל, שבחינה זאת נמשכת מהתנוצצות משיח. ואזי בוודאי מאיר אור גדול וקדושה גדולה באכילתו משורשו מבחינת דבר השם. ועל כן אז בוודאי אכילתו היא מצווה גדולה. ועל כן בערב יום כיפור שאז נשלם בניין התפילה בבחינה זאת, בבחינת התנוצצות משיח, שאז נמשך מן השורש מבחינת דבר השם כל הכוחות והחיות של כל שיח השדה לתוך אכילתו, על כן אז מצווה גדולה לאכול וכנל. ואז זוכין ביום הכיפורים לשלמות התפילה בתכלית השלמות. דהיינו שאז אנו ניזונים מקולות התפילה לבד בלי התלבשות בשום דבר. כי בערב יום כיפור זכינו שעל ידי התפילה יהיה נמשך כל החיות של כל שיח השדה לתוך מה שאוכל ושותה. שאז האכילה בוודאי בשלמות גדול ובקדושה גדולה. אבל עכשיו ביום הכיפורים זוכין להיות ניזון מקולות התפילה לבד ואין צריכים שיתלבש כוחות בחיות התפילה בשום דבר. י' וזה בחינת סוכה שעושים לאחר ראש השונה ויום הכיפורים. כי ראש השונה ויום כיפור וסוכות כולם בבחינות כיסא הכבוד, שהקדוש ברוך הוא יושב עליו בימים האלו כדי לדון אותנו לכף זכות. וחמת שכיסא הכבוד הוא בבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה יודע את מקומנו של כל אחד ואחד, ועל ידי זה הוא דן אותנו לכף זכות בחסד וברחמים גדולים ונפלאים מאוד. בבחינת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, כמובן שם בתורה הנ"ל. כי הדין והמשפט של ראש השונה נמשך עד סוף סוכות, שאז ביום האחרון של סוכות שהוא הושענא רבה, אז הוא גמר החתימה לטובה כידוע. ועל כן, בכל אלו הימים נכון ומתוקן כיסו להישב עליו למשפט, כדי לדון ולשפוט אותנו ברחמים על ידי בחינות כיסא כבוד שהוא בחינת מקומו של עולם כנ"ל. וזה שגילה אדמור זל בסיפורו נוראות מהמעשה של הכיסא המובא אצלנו, שאמר שראה זל הכיסא ראש השונה, ראש השונה ממש, יום כיפר, יום כיפר ממש, סוכות, סוכות ממש. היינו, ששם ראה עוצם נוראות קדושת ראש השונה כמו שהוא ראש השונה בשורשו העליון, וכן יום כיפור, סוכות, ואחר כך גילה נוראות, שזהו קרסה שביבין דינור וכו', קרסה ראשי תיבות ראש השונה יום כיפור סוכות. ראה והבית נפלאות השם נמצא שורש השון יום כיפור סוכות כולם שורשם בבחינת קרסה, בחינת כיסא הכבוד, בחינת נכון כיסאך מאז הנאמר על ימים אלו, והכל כדי לדון אותנו לכף זכות וכולי כנל. וזה הבחינת סוכה שעושים אחר ראש השנה ויום כיפור, בזה מראה לנו השם יתברך עצם חיבתו ואהבתו אלינו ישראל עם קרובו. הוא מגלה לנו שדן אותנו בראש השונה לכף זכות בחסד ורחמים גדולים לפי מקומו של כל אחד, כי הוא מקומו של עולם כנל. וזהו בחינת סוכה שאמרה תורה שכל אחד יצא ממקומו ודירתו ויכנוס בסוכה שהוא בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם. כי סוכה היא בחינת אימא דמסקחה אל בנין, בחינת אם לבינה. בחינת אם כל חי שורשי הנשמות שהיא בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם. שעל ידי בחינה זאת נתעורר הרחמונוס אל השם יתברך לדון אותנו בראש השונה ברחמים גדולים. ועל כן עכשיו בחג הסוכות ציווה עלינו שכולנו נצא ממקומנו וניכנס לסוכה ששורשו בבחינת מקומו של עולם כנל. להורות ולגלות לאין כל שהוא מעלה ומכניס אותנו לבחינת שורשנו, בחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה דן אותנו לכף זכות בחסד גדול ונפלא כנל. כי כבר מבואר לאל, שעיקר החסד, מה שהשם יתברך דן אותנו לכף זכות לפי מקום של כל אחד, ומה שעל ידי זה השם יתברך מכניס אותנו באמת לכף זכות, ומחזיר אותנו בתשובה שלמה. שרק זהו עיקר הטוב והחסד אמיתי שהשם יתברך עושה עמנו תמיד, ובפרט ביותר בימים האלו ששורשן ראש השונה וכנל. היינו, כי כל אחד נטעה על ידי אבונותיו ותאבותיו למקום שנטעה בבחינת תאיתי כסא עובד וכו', עד שאינו יודע לשוב למקומו, שמחמת זה הוא רחוק מתשובה, כי עיקר התשובה לשוב למקומו שניטל משם בבחינת זרקע כנל. והשם יתברך חומל עלינו בראש השונה, ומצא לכל אחד ואחד את מקומו, ומטה כלפי חסד לראות זכות לכל אחד שמקומו גרם לו מה שעשה. ועל ידי זה מכניס אותו באמת לכף זכות, ומראה לו משורש מקומו, מבחינות מקומו של עולם, עד שידע דרך לשוב למקומו ושורשו העליון שזה עיקר התשובה וכנל. ועל כן, עכשיו בסוכות השם יתברך מראה לנו זאת, וזה האהבה והחסד שעשה עמנו בראש השונה על ידי מצוות סוכה הקדושה, שציוונו לצאת מבתינו ומקומנו ולכנוס בסוכה, להורות שאין לנו עכשיו כלל על מקומנו הראשון שגרם לנו מה שגרם כל אחד לפי מעשיו, כי עכשיו אנו יושבים בסוכה שהוא בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם, ששם שורש מקומנו של כל אחד, שזה עיקר התשובה, עיקר החסד של ראש השונה שנתגלה אתה לאין כל, על ידי יציאתנו ממקומנו לכנוס לסוכה שהיא בחינת אם כל חי וכולי כנל. נדבט. ועל כן, מסכחין בפסולת דייקה. כמו שאמרו רבותינו זל, בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. בזה מראה לנו השם יתברך שהוא דן אותנו לכף זכות לפי מקומו של כל אחד כנל. כי הפסולת של התבועה זה בחינת מקום התבועה. למשל, חיטה גדלה מן הארץ, אנו רואים שאין החיטה בעצמה יוצא כהווייתה מן הארץ, רק בתחילה יוצא הקש והשיבולת שהוא פסולת התבועה, ומן הקש יוצא החיטה. וכל חיות ויניקת החיטה הוא דרך השיבולת והקש, וכן פירות הגדלים על העינן, שאין יוצא מן הקרקע, כי אם העץ של האילן שהוא עץ גמור. וממנו יוצאים ענפים, ומענפים שרביטין ועלין, שהם גם כן פסולת עץ גמור, ומהם דייקה גדל הפרי. וכל יניקתו וחיותו, דרך השרביטין והענפים והאילן שהם עץ גמור. נמצא שכל מקום הפרי וחיותו וגידולו הוא דרך פסולת. וכן האדם נוצר מטיפה סרוכה וגדל במאה אימו, ויונק כל חיותו דרך הטבוע שמקושר בו באימו. ודייקה על ידי מקומות אלו נמשך עליו החיות והנשמה ממקור העליון והנורא, ממקום שנחצבו משם נשמות ישראל, דלת מחשבה תפיסת המן כלל. וזה באמת נפלאות תמים דעים, כמו שכתוב עודך על כינורות נפלאתי נפלאים מעשיך וכו'. כי השם יתבח ברא כל הדברים בבחינת קליפה ופרי, וקליפה קודמת לפרי כידוע וכנראה בחוש. והקליפה היא מקום הפרי, כי כל הפירות והתבועות מקומם בהקליפות שלהם, שהם הפסולת, כנראה בחוש וחנל. וזה מחמת השיגים והפסולת של מלחין קדמיין וכו', שנמשך מהדין של תחילת הצמצום, שהוא עיקר המקום של כל העולם. כי כשעלה ברצונו יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבריאה, וצמצם האור לצדדין שהוא שורש הדין. ועל ידי זה נתאבה מקום לבריאה, ולשם המשיך אור האינסוף בדרך קו. ועל ידי זה נתאבו כל העולמות וכו'. כמובן כל זה בעץ חיים בתחילתו, ומובא בדברנו כמה פעמים. נמצא שקודם התאבות הבריאה, וכמו כן בכל הדברים שבעולם, קודם שבאים לעולם, יש בחינה זאת, שההכרח שיהיה איזה בחינת צמצום קודם שנמשך האור והחיות של אותו הדבר, שעל ידי זה הוא נברא ויוצא לעולם. ומחמת שהצמצום הוא שורש הדין, שמשם אחיזת הסתרה אחה והקליפות, ועל כן היה צריך אדם הראשון לברר הכל על ידי תפילתו, והוא פגם בזה על ידי חטא צדה הטוב הרע, מאז נתקללה האדמה ונגזר עליו ואכלתה את עשב השדה בזעת הפך תאכל לחם. דהיינו שכל הדברים יצאו מלובשים בפסולת וקליפות, והקליפה קדמה לפרי תמיד. וזה כל עבודתנו וכל ימינו, לברר כל הדברים מהקליפות והפסולת שקדמו להם. ומחמת שהקליפה נתאחזה בהפרי מאוד וקדמה לה, על כן באמת קשה הבירור מאוד, ומחמת זה רבים נכשלים בזה העולם, ונופלים למקום שנופלים מחמון אל יצלן. רק הצדיקים האמיתים גיבורי כוח שהם מתגברים על יצרם, הם מבררים הכל, ולא זו אף זו שהם בתוקף צדקתם מעוררים מרחמי השם יתברך עלינו, שיחוס עלינו ולא ידון אותנו כמעשינו, רק יסתכל על מקומנו, על מקום של כל אחד ואחד דרך איזה מקומות הוא נמשך לזה העולם. כי המקום של כל אחד הוא בחינת הקליפה והפסולת שקדמה לפרי כנל, ועל ידי זה הוא מרחם עלינו ודן אותנו לחף זכות כנל. וזה שכתוב, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודרשו רבותינו זל, מי שננער לצאת ממעי אמו. מי שננער לצאת ממעי אמו דייקה, היינו כי מקומו גרם לו לחתום מחמת שיצא ממקום מתונף כזה. וכמו שאמר דוד, הן באבון חוללתי ובחטי חמתני אימי. זה שמסככים בפסולת דייקה, כי הפסולת הוא בחינת מקום של כל אחד, שעל ידי זה הוא דן אותנו לחף זכות בחסד גדול לפי מקומו של כל אחד. כי הוא יתבח מקומו של עולם שכל זה הוא בחינת סוכה כנל. ואזי כשהשם יתבח דן אותנו לחף זכות על ידי מקומו של כל אחד שהוא הפסולת שגרם לו לחתו, נמצא שנתפחין העוונות לזכויות. וזה בחינת ירידת תכלית העלייה. כי דייקה על ידי הקליפה והפסולת שקדמה לפרי, שמשם כל העוונות רחמון אל יצלן, על ידי זה דייקה הוא ידבח מרחם עלינו ודן אותנו לחף זכות כנל. על כן נעשה מהפסולת דייקה שכח קדוש הוא עיקר הסוכה. כי עיקר הסוכה לזכות לדון אותנו בבחינת מקומו של עולם, בבחינת כיסא הכבוד אם כל חי, זה נעשה על ידי הפסולת דייקה שהוא הקליפה הקודמת לפרי. שהוא בחינת מקום כל אחד, על ידי שהוא ידבח מסתכל על מקום כל אחד, ודן אותנו לחף זכות ומהפך העוונות לזכויות וחנל. י"ג. וזה בחינת בריאתו של עולם בריש החשוכה והדר נאורה. בחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו', ורוח אלוקים דרוכו של משיח מרחפת על פני המים. ופרש רשי, כיסא הכבוד עומד ומרחף באוויר וכו'. היינו כנל, כי החושך שקדם לאור זה בחינת קליפה הקודמת לפרי, שמשם נמשך שבתחילה הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, שמשם כל הגלויות והממשלה של האומות שקדמו למלכות משיח שיבוא במהרה בימינו. וכמו שדרשו רבותינו זל במדרש פסוק זה, והארץ הייתה תוהו וכולי על ארבע מלכויות. וזהו בחינת ורוח אלוקים מרחפת וכולי, שהוא בחינת כיסא הכבוד, בחינת רוחו של משיח שכלול מכל הנשמות. היינו, שעיקר התיקון על ידי רוחו של משיח שאוחז בכיסא הכבוד, שורשי הנשמות, בחינת מקומו של עולם. שעל ידי זה הוא התבח דן אותנו לכף זכות ומהפך חושך לאור, אבונות לזכויות כנל. וזה שאמרו אבותינו זל, מהי טעמה איזה מסגן בריישה והדר אימרה, כבריאתו של עולם בריישה חשוכה והדר נאורה. איזה זה בחינת ממשלת העקום שנקראים סעירים ועיזים, כמו שכתוב, והצפיר והסעיר מלך יוון. וכמו שכתוב, ונסב אחי איש סעיר. אימרה זה בחינת ישראל שנמשלו לכבשים, כמו שפרש רשי. היינו, מה הייתה מה ממשלת העקום קודמת לממשלתנו? והשיב כבריאתו של עולם בריש החשוכה והדר נאורה. כי כל בריאת העולם הוא בבחינה זאת שהצמצום, שהוא עיקר כלל המקום, קדם לכלל העולם. ומשם נמשך שהחושך קדם לאור והקליפה קודמת לפרי כנל. י"ד. וזהו כי כארץ תוציא צמחה וכגינה זרועיה תצמיח, כן השם אלוקים יצמיח צדקה נגד כל הגויים. ואתה על פי הנעל מבואר הפסוק כתב, היינו, כארץ תוציא צמחה וכגנה וכו', כמו הצמחים והזרעים הגדלים בארץ, שכולם יוצאים דרך הפסולת שקדם להם, כי הקליפה קדמה לפרי כנל, שזו הזכות שהשם יתבח מוצא עלינו כנל, כן, השם אלוקים יצמיח צדקה וכו', כן, דייקה, כי דייקה על ידי זה יצמיח צדקה וחסד עלינו, מחמת שהוא יודע יצרנו ומקומו של כל אחד ואחד כנל. וזה שסיים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים, נגד כל הגויים דייקה, כי הגויים שהיינו ביניהם בגלות במקומותם במושבותם, הם גרמו לנו כל החטאים, כמו שכתוב, התערבו בגויים וכו'. ועל ידי זה הוא יתבח ירחם עלינו, מחמת שיודע מקומנו של כל אחד ואחד וכו' וכנל. וזהו, באתי לגני אחותי חלה, אריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי. ופרש רשי, שמרוב האהבה אכל העץ עם הפרי. היינו כנל, שמרוב אהבתו לישראל הוא מהפך העץ והפסולת לפרי. דיינו בחינת מחילת אבונות, התהפכות האבונות לזכויות. מחמת שיודע מקומו של כל אחד שהפסולת שקדם לפרי, גרם לו מה שגרם. שזהו בחינת מה שמסכחין בפסולת גורן ויקב, בפסולת דייקה וחנל. המשך ההלכה, מיוד תתוו עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.